wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 25 listopada, jest 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Uzgodniono większość punktów planu pokojowego dla Ukrainy, mówi rzeczniczka Białego Domu. Śledczy przedstawili zarzuty trzeciej osobie w sprawie aktów dywersji na kolei. Musiał, nie musiał, ale moment nadszedł. GIS ostrzega, w najbliższych tygodniach pierwsza fala zachorowań na grypę. Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w nocnych atakach na Kijów. Rosjanie użyli pocisków balistycznych i dronów. Na całym terytorium kraju ogłoszono alarm powietrzny. Według ukraińskich władz celem ataku jest system energetyczny. Tymczasem USA spodziewają się szybkiego przełomu w negocjacjach w Genewie. Uzgodniono większość punktów planu pokojowego opracowanego przez amerykańską administrację, powiedziała rzeczniczka Donalda Trumpa Caroline Leavitt. Ukraina współpracowała nad konkretnymi sformułowaniami. Musimy dopilnować, aby wszystkie punkty zostały zaakceptowane. Trzeba będzie też zapewnić, by druga strona konfliktu, Rosja, również się na to zgodziła. Według nieoficjalnych informacji nowe propozycje zakładają większą samodzielność Ukrainy w kształtowaniu wewnętrznego bezpieczeństwa i zawierania międzynarodowych sojuszy. Porozumienie dotyczące pokoju nie może osłabiać bezpieczeństwa Polski i Europy, powiedział na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Angolii premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że europejscy przywódcy nie zgadzają się na zmniejszenie ukraińskiej armii i ograniczenie zdolności obronnych Kijowa. Nie ma zgody na to, aby warunkiem pokoju było osłabienie militarne, czyli tak zwane limity, jeśli chodzi o ilość żołnierzy na Ukrainie. Żadne porozumienie czy żadne warunki pokojowe nie mogą faworyzować agresora. Jesteśmy wszyscy zdeterminowani, by do Rady Europejskiej w grudniu rozstrzygnąć kwestię tych tak zwanych zamrożonych aktywów rosyjskich. Nie może być tak, że to Europa będzie płaciła za to, co Rosja narobiła. Dziś odbędzie się spotkanie koalicji chętnych, czyli grupy państw wspierających Ukrainę, która omówi postępy dotyczące rozmów pokojowych. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty trzeciej osobie w śledztwie dotyczącym aktów dywersji na kolei. To obywatel Ukrainy, Wołodymyr B. Według śledczych pomagał on bezpośrednim sprawcom. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Sprawcy nadal pozostają na wolności. Aleksandr K. i Jewchenij I. uciekli na Białoruś. W czwartek sąd ma rozpatrzyć wnioski o ich aresztowanie. Wołodymyr B. usłyszał zarzut pomocnictwa. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że we wrześniu tego roku zawiózł jednego z dywersantów w miejsce, gdzie podłożony został później ładunek wybuchowy. Mężczyznę 20 listopada zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. W tej chwili jest to areszt na 2 miesiące i grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator poinformował, że 27 listopada sąd rozpatrzy wnioski o areszt wobec dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o dokonanie aktów dywersji, którzy uciekli na Białoruś. Jeżeli zostanie on rozpoznany pozytywnie, będzie można wszcząć najpierw poszukiwania krajowe listem gończym, a następnie wdrożyć poszukiwania międzynarodowe, które niewątpliwie ułatwią, będą podstawą do tej takiej procesowej komunikacji z władzami Białorusi. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak mówił, tak jak obiecywałem, będziemy tropić każdego, kto podniósł rękę na bezpieczeństwo Polek i Polaków. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie dwóch członków dawnego zarządu Orlenu, zapowiada prezes koncernu. Ireneusz Fonfara mówił w TVP Info, że chodzi o nieprawidłowości rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Stworzono taki mechanizm, w którym w przetargach wygrywała spółka niezwiązana z nimi, która składała oświadczenie, że jest w stanie wykonać pewne zlecenia, po czym nie umiała tego wykonać, a dawała te zlecenia spółkom należącym albo współnależącym do dwóch najważniejszych członków poprzedniego zarządu. Prezes Orlenu nie chciał podać nazwisk członków zarządu, stwierdził jednak, że o wadliwych transakcjach musiał wiedzieć poprzedni szef koncernu Daniel Obajtek. W najbliższych tygodniach będziemy mierzyć się z falą zachorowań na grypę i RSV, ostrzega główny inspektor sanitarny. Pierwsze zachorowania pojawiają się już wśród najmłodszych. GIS prognozuje, że w najbliższych tygodniach liczba zachorowań na grypę i RSV będzie znacząco wzrastać, co będzie wynikało m.in. z pogody sprzyjającej infekcjom, mówi dr Paweł Grzesiowski. To jest taki początek fali, czyli dzieci chorują, potem ich opiekunowie, potem starsze osoby i to się otwiera ta fala, która zwykle ma szczyt gdzieś koło stycznia, lutego. Szef GIS przypomina, że wciąż nie jest za późno, by przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Są one bezpłatne dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, seniorów powyżej 65 oraz dla kobiet w ciąży i połogu. Z kolei dorośli, którzy mają od 18 do 64 lat, mogą liczyć na 50% refundację. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7, to czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie brakowało goli w meczu kończącym 16. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin przed własną publicznością rozbiła Zagłębie Lubin aż 5-1. Kibice na nudę narzekać nie mogli, bo do przerwy było już 3-0. Mówi lider Pogoni Kamil Grosicki. Jeśli chodzi o szczerze o samo spotkanie, jak graliśmy, to nie był jakiś nasz dobry mecz. Ale to jest piłka nożna, dlatego pamiętacie, co było 2 tygodnie temu. Z Jedynym graliśmy bardzo dobre zawody, przegraliśmy. Dzisiaj, mimo wszystko, moim zdaniem, graliśmy słabiej, a strzeliśmy 5 bramek, tak? To na pewno cieszy. Dla Pogoni była to 6. wygrana w sezonie. Portowcy w tabeli zajmują 10. miejsce, z kolei Zagłębie jest na miejscu 9. Liderem Górnik Zabrze. Krzysztof Piątek znów strzela w Lidze Mistrzów. Reprezentant Polski zdobył bramkę dla katarskiego Al Duhail w wygranym przez jego zespół 4-2 meczu z saudyjskim Al Ittihad w 5. kolejce azjatyckiej Champions League. To 4. gol polskiego piłkarza w tych rozgrywkach. Dla gości, co ciekawe, 2 gole strzelił znany bardzo dobrze kibicom futbolu Karim Benzema. Siatkarze Trefla Gdańsk stają się ekspertami od kończenia meczów po 5 setach. Trefl rozegrał 3. w tym sezonie tiebreak w Ergo Arenie i po raz 3. go wygrał. Tym razem z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w meczu 7. kolejki Plus Ligi. Najlepszym graczem został wybrany przejmujący gospodarzy Piotr Orczyk, który zdobył 23 punkty. Przez 2 pierwsze sety szło bardzo dobrze i wydawało się, że możemy wygrać za 3. Potem ta gra się zupełnie odwróciła, Zaksa zaczęła grać lepiej, my z tym poziomem zjechaliśmy. I tak naprawdę wszystko wyglądało na to, że przegramy w tym tiebreaku i ta niesamowita końcówka, gdzie wszystko nam zaczęło wychodzić w tiebreaku, zadecydowała, że mamy te 2 punkty. Trefl w tabeli zajmuje 7. miejsce, Zaksa jest na 9. pozycji, prowadzi Aluron Zawiercie. Na słońce dziś proszę nie liczyć, raczej spodziewajmy się opadów, deszczu ze śniegiem i śniegu. Do tego opadów marznących o poranku. W większości kraju dziś okolice 0 lub może 2 stopni, ale będą miejsca cieplejsze. Na południowym wschodzie możliwe miejscami 6 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na 1000 produktów. Zmywarka do zabudowy Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1745. Teraz za 1645 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:08. Zapraszamy do Trójki. Pierwsze pocałunki, 2 dwójki i 7 trójek. Mój pierwszy pocałunek, tak, miałem 17 lat, poprawiałem swojej dziewczynie szalik, doszło do takiego zetknięcia i doszło do tego pierwszego pocałunku, zrobiło się tak przyjemnie, ciemno w oczach. Ten pocałunek pamiętam już przez 40 lat. Doszło do zetknięcia. Bardzo mi się to podoba. Jak było u Państwa? 2 dwójki i 7 trójek. A ja dziś zasugerowałem, że narzekamy, że zima zaskoczyła drogowców i kierowców. No okazuje się, że Państwo do nas dzwonią z głosami rozsądku. We wszystkich praktycznie miastach zakłady, które mają umowę na odśnieżanie, sypią, leją, cokolwiek. Nie ma możliwości, żeby ciężarówki szybko to rozjechały, bo przecież są ludzie, kierowcy. Postawią gdziekolwiek samochód źle, czy coś, czy nie da się w sekundzie wyczyścić miasto, nawet takie małe jak Kielce, nie mówiąc o metropoliach Kraków, Warszawy. No to znów powiem dziś po angielsku, to robi sens. Zapraszamy do Trójki, do 9:00. Za chwilę w naszym studiu Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. No cóż, zima, czyli wraca temat kopciuchów. Jak jest zima, to jest zimno. Jakością powietrza w studiu Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mamy w Polsce wciąż na mapie takie czarne punkty, które dzierżą te palmy pierwszeństwa od lat i nie oddają jako te najbardziej zanieczyszczone? No i tak, mamy takich punktów sporo i rzeczywiście one się każdego roku powtarzają. Polski Alarm Smogowy publikuje listę smogowych rekordzistów już prawie 10 lat i no niestety pierwsza dziesiątka to wciąż dosyć podobne nazwy. Nowa Ruda tutaj się nasuwa od razu, czy Sucha Beskidzka na przykład, czy Nowy Targ, to są takie miejscowości, które pszczyna, które się powtarzają, ale dlatego, że tam są stacje pomiarowe. Proszę, może przypomnę, w Polsce na 2,5 tysiąca gmin mamy tylko jakieś 300 stacji pomiarowych, czyli dużo nie wiemy o jakości powietrza. Czyli jeszcze strategią na uniknięcie tego czarnego koloru na mapie może być brak takiej stacji. Tak, jest to jakiś pomysł, nie wiemy tego, natomiast rosną sieci pomiarowe, takie publiczne, takie obywatelskie, o tak to nazwijmy, czyli małe czujniki powietrza, które umieszczamy gdzieś na balkonach, na tarasach. Ich jest już kilka tysięcy, blisko 4-5 tysięcy sztuk i one też robią robotę, bo one no, może w trochę mniej doskonały sposób, ale jednak monitorują jakość powietrza. I co one nam pokazują? Bo między innymi 14 listopada z okazji Dnia Czystego Powietrza w kilku miejscach w Polsce stanęły płuca takie pokazujące, jakim powietrzem oddychamy. Jakie to powietrze w ramach tych instalacji było? No tak, mamy już pierwsze efekty. Rzeczywiście tutaj pod Warszawą, w nieodległym Izabelinie stoi taka instalacja. Ja ją widziałem wczoraj. No te nasze płuca już się bardzo mocno zaciemniły. To jest taka instalacja, która pokrywa się zanieczyszczeniem powietrza w miarę tego, jak długo ta instalacja stoi. Filtruje powietrze i te zanieczyszczenia osiadają na białej materii, więc ona już ma ciemnografitowy kolor. Nie trzeba było wielu dni. Nie brzmi to wszystko optymistycznie, a szukając optymistycznych informacji na ten temat, pomyślałem sobie o program Czyste Powietrze. Przecież mamy coś takiego w Polsce. No i okazuje się, że liczba wniosków w tym programie spadła o 80%, porównując trzeci kwartał tego roku z rokiem poprzednim. Dlaczego ten program nie działa? To prawda, program nie działa i no jest nawet nieco gorzej. Ja dzisiaj rano sprawdziłem liczbę wniosków do tego programu. Ostatni tydzień, który raportuje Narodowy Fundusz, to jest 800 wniosków tygodniowo. W zeszłym roku średnia wniosków to było 5 tysięcy tygodniowo, więc to już spadek. Czyli co, wszyscy zainteresowani już wymienili te kopciuchy, ogrzali mieszkania czy domy izolacją termiczną i nie, załatwiliśmy sprawę. To nie jest ta przyczyna. Jeżeli patrzymy na to, ile jeszcze nam takich kopciuchów do wymiany pozostało, no to szacunkowo co najmniej 2 miliony, jak nie 2,5 miliona takich kotłów jeszcze mamy do wymiany. Milion już wymieniliśmy, między innymi dzięki programowi Czyste Powietrze. Program nie działa, można powiedzieć, działa w bardzo ograniczonym zakresie, jest w kryzysie, jest wiele przyczyn, ale takie najważniejsze może, które wymienię, to spadek zaufania do tego programu. Potężny spadek zaufania. Ludzie po prostu nie chcą do tego programu aplikować. Kiedy my rozmawiamy z przedstawicielami gmin, którzy obsługują ludzi, którzy do tego programu chcą aplikować, to oni mówią, że oni już nie chcą tego programu promować, nie chcą się nim zajmować, bo ludzie po prostu odwracają się i wychodzą z pomieszczenia, kiedy dowiadują się, jakie są zasady programu Czyste Powietrze. Boją się również, biznes się boi, dlatego że są duże zwłoki, jeśli chodzi o duża zwłoka, jeśli chodzi o wypłacanie środków finansowych i po prostu biznes mówi sobie, dobrze, to ja nie będę uczestniczył w programie Czyste Powietrze, ocieplę dom i wymienię kocioł w takich miejscach, które nie korzystają z publicznych środków. Tak duże są te zatory płatnicze, więc protestuje biznes, protestują aktywiści, protestują gminy. Niedługo wiemy o tym, że odbędzie się konferencja prasowa, na której gminy złożą, ponad 1000 gmin złoży apel do premiera o to, żeby tę sprawę ruszyć po prostu, bo termomodernizacja domów w Polsce i wymiana źródeł ciepła, to nie jest tylko sprawa związana z czystym powietrzem. Oczywiście też, ale patrzmy na to, że ocieplenie domu to są niższe rachunki, ale również większe bezpieczeństwo energetyczne Polski w takim szerszym zakresie. To znów brzmi tak, jakby samorządowcy chcieli, mieszkańcy chcieli, ale coś nie działa odgórnie. Coś nie działa w urzędach, coś nie działa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska czy wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. No bo rzeczywiście tych wniosków jest mało, biurokracja jest dosyć duża. Ludzie narzekają na to, że jest bardzo duże komplikacja, jeśli chodzi o wypełnianie tych wniosków. Wszyscy chcieliby jakiegoś uproszczenia. Program, przypomnę, został zawieszony prawie równo rok temu, 28 listopada, rok wcześniej, właśnie po to, żeby go zmodernizować. Tak powiedzieli nam, powiedział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, że potrzeba modernizacji i potrzeba zmniejszenia liczby nadużyć w tym programie. I brzmiało to dobrze w momencie, kiedy program zawieszano, natomiast efekty są, jakie widzimy. Niestety ta liczba nadużyć w programie też nie była tak masowa, jak zapowiadano. Ja próbowałem szukać spraw w prokuraturze, ile ich jest, ile takich spraw mamy, jak dużo było tych nadużyć. No doszukałem się kilkuset spraw w różnych prokuraturach w Polsce na ponad milion złożonych wniosków. Więc to nie był masowy proceder. Generalnie wszyscy, prawie wszyscy beneficjenci tego programu, czy firmy, czy obywatele, podeszli do sprawy uczciwie. Było oczywiście kilkaset spraw, może więcej, nadużyć, ale moim zdaniem nie było, nie mogło to być powodem do tego, żeby ten program zatrzymywać i tworzyć tak czarny wizerunek, który niestety teraz, za który teraz płacimy. I wylać dziecko z kąpielą. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego w Trójce. Panie Piotrze, no liczby robią wrażenie. Te ponad 2 miliony kopciuchów, oczywiście też te liczby szczegółowe dotyczące cząstek w powietrzu, które poznajemy gdzieś tam z każdym dniem. A jak radzić sobie na co dzień? Tak, idzie jesień, już jest jesień i już mrozy, więc jeżeli mamy zanieczyszczenie powietrza dookoła nas, jeżeli widzimy szarość za oknem i nie jest to mgła, tylko znamy swoje otoczenie, wiemy, że to jest dym, no najprostszą, najtańszą metodą uniknięcia tego jest po prostu niewychodzenie z domu. Ja wiem, że to brzmi źle, bo musimy iść do pracy, dzieci do szkoły, natomiast jest to najtańsza i najprostsza metoda. Niektórzy kupują oczyszczacze powietrza, to też jest dosyć skuteczna, ale kosztowna metoda życia w czystym powietrzu, a taką najprostszą i standardową metodą, która wynika trochę z naszej rozmowy, jest po prostu doprowadzenie do likwidacji kopciuchów w swojej okolicy. Dlatego, że jakość powietrza czy zanieczyszczenie powietrza ma ten pozytywny aspekt, że jeżeli w naszej miejscowości, w naszej wsi, w naszym miasteczku zlikwidujemy wszystkie kopciuchy, wszystkie 2000 czy wszystkie 300 kopciuchów, to my w naszej miejscowości będziemy mieli czyste powietrze. Może te miejscowości sąsiadujące nie, ale my tak. Więc warto lokalnie zadbać o to, żeby te kotły wymieniać, bo to jest po prostu w interesie nas, mieszkańców tej naszej społeczności, która cierpi na skutek zanieczyszczenia powietrza. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego w Trójce o poranku przekonywał. Jak rozumiem, panie Piotrze, by też wywierać nacisk na władze lokalne. O tak, tak, to jest zawsze metoda najlepsza z możliwych. My jako aktywiści Alarmy Smogowe robimy to od dołu właśnie i przyznam się, że wszystkie zmiany w gminach, które się dokonują i związane są z poprawą jakości powietrza, są zmianami oddolnymi, zmianami wywołanymi przez społeczeństwo obywatelskie, które naciska na to, żeby lokalne władze wzięły się do roboty. No, czy też władze, no powiedzmy, funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, my też od dołu naciskamy, no zobaczymy, jakie będą tego efekty. I zobaczymy, jakie będą efekty tych postulatów ponad 1000 gmin skierowanych w stronę premiera Donalda Tuska. No liczmy na to, że coś się wydarzy. O tym pewnie więcej jutro, z tego co czytałem, jutro ta konferencja, o której wspominał Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to spotkanie w Trójce. Dziękuję również.

Klienci ubezpieczycieli nie będą musieli samodzielnie informować ich o wymianie dowodów osobistych. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o ewidencji ludności autorstwa resortu cyfryzacji. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał przyszłego roku. Włoski rząd tymczasem zaproponował niecodzienny sposób na ratowanie budżetu. Chce, aby obywatele zgłaszali posiadane prywatnie zasoby złota i zapłacili od nich 12,5% podatku. W zamian zapewnia pełną legalizację kruszcu, który często od pokoleń przechowywany jest w rodzinach jako zabezpieczenie na gorsze czasy. To dość kontrowersyjna propozycja rządu w Rzymie, ocenia Michał Tekliński, ekspert rynku złota z Goldsaver i Golden Mark. Straszy z drugiej strony tym, że jeśli tego nie zrobią i nie zalegalizują tego złota, no to wtedy przy sprzedaży będą musieli zapłacić ponad 25%, a dokładnie 26,5% podatku, czyli w ogóle absolutnie drakońska kara na wszystkich posiadaczy złota. A złota dużo ma też samo państwo włoskie, blisko 2,5 tysiąca ton. 16 miliardów złotych wyniosą w tym roku wydatki na modernizację linii kolejowych. Dziś obchodzimy Dzień Kolejarza, a przyszły rok został ogłoszony Rokiem Polskiej Kolei. Doszło do tego z okazji stulecia utworzenia firmy Polskie Koleje Państwowe. Dolar dziś rano kosztuje 3,67 zł, a euro 4,23. Pochmurno to mało powiedziane. Dziś słońce obrażone, wtorek będzie jednoznacznie szary. Do tego proszę spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu i temperatur w okolicach zera, albo ewentualnie 1 lub 2 stopni. Cieplej tylko miejscami na południowym wschodzie, do 7 stopni w okolicach Tarnowa, Rzeszowa i Przemyśla. To jak tu zrobić Państwu dzień? Może wystarczy taka historia. Pierwszego pocałunku, 2 dwójki i 7 trójek. Mój pierwszy pocałunek był, gdy szedłem z moją ówczesną dziewczyną, miałem wtedy 9 lat, na lekcję muzyki. Szliśmy sobie z już takiego długiego żywopłotu, piliśmy orężadę. Nie wiem, jak to się stało, ale się pocałowaliśmy i pamiętam, że lepiej smakowała mi orężada. Ale to dlatego, że byłem małym chłopcem. Teraz już nie smakuje mi orężada. No a gdyby tak poeksperymentować z pocałunkiem, może smak by powrócił. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 24 minuty 8, za chwilę zabierzemy Państwa do umysłu psa, szalejącego zimą. We'll be right back. credit's no good. Jeśli spacerowali Państwo w ostatnich dniach ze swoimi pupilami, na pewno rzuciła się Państwu w oczy ich reakcja na pierwszy śnieg. Józef Niewiarowski zapytał ekspertkę, co sprawia, że psy aż tak kochają zimę. Kiedy spada śnieg, nasze psy mogą zmienić się w najszczęśliwsze zwierzęta na świecie. Dla nich to jak aktualizacja mapy, pisze na swoim instagramowym kanale Tymczasem Pieski Mariana Cholewska, działaczka fundacji Viva Interwencje. Kiedy spada pierwszy śnieg, to dla psa zmienia się właściwie wszystko naraz, bo zapachy, bo śnieg potrafi je izolować pod swoją warstwą i dłużej zatrzymuje tropy, na przykład po dzikich zwierzętach czy po innych psach, i to jest dla psów super interesujące. Co tam? Co tam? Coś wytropiłeś? Generalnie świat staje się nagle zupełnie inny i to dla psów ogromna nowość, taka sensoryczna. Taka nagła i duża zmiana środowiska pobudza układ nagrody w mózgu i wywołuje wyrzut dopaminy. I właśnie dlatego widać po prostu to szczęście u psów, bo one zaczynają biegać, węszyć, szaleć w śniegu. Patyka wywęszył. Chociaż psy kochają śnieg, to warto pamiętać również o tym, że istnieją posypywarki. Sprawdzoną metodą na to, żeby sól nie podrażniła psich nóżek, może być na przykład smarowanie łapek wazeliną albo szybkie płukanie w letniej wodzie zaraz po spacerze. Ja myślę, że w umyśle psa, gdy zobaczy śnieg, dzieje się mniej więcej to samo, co w umyśle człowieka przy pierwszym pocałunku. Dwie dwójki i siedem trójek, przypominam, w sprawie pierwszych pocałunków. To jest poradna audycja. Zapraszamy do trójki za 18 minut ósma. Zmęczyłem się, ale muszę biegać, więc ubieram się, nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki, na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Schodzę po schodach, nowe mam widoki, wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym miejscu. Grupa Wczasy w utworze Biegać, grupa Wczasy, której będzie można dziś posłuchać w audycji Rotacja po godzinie 19. A przy okazji takich ogłoszeń to jeszcze powiem Państwu, że zapraszamy do Trójki Rusza w Polskę. To znaczy my tu z Kowarem zostajemy w Warszawie, ale popołudniowe zapraszamy do Trójki. W najbliższych tygodniach będzie opowiadać o Śląsku, Pomorzu, Wielkopolsce i Lubelszczyźnie. To w ramach akcji Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Dziennikarze lokalnych rozgłośni Polskiego Radia poprowadzą popołudniowe pasmo pod nieobecność Michała Matusa. Od dziś do 18 grudnia gospodarzami popołudnia będą Magda Szpiner z Radia Gdańsk, Franciszek Waleryk z Radia Poznań, Dawid Damszel z Radia Katowice i Michał Gardias z Radia Lubelszczyźnie. Lublin. Dziś konkretnie Dawid Damszel z Katowic. Zapraszamy do Trójki. Ale to po godzinie 16, a o 8.13 rozmowa polityczna w ramach porannej audycji. Renata Grochal już na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. W barwach kryjących dzisiaj. Och. Niejako. Do ciebie się dopasowałam, bo mamy podobne kolory. Podobne barwy. Ale dzisiaj Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Ukraina jest na ustach całego świata w związku z 28-punktowym planem pokojowym. Nie do końca wiadomo, spod czyjego pióra to wyszło. Niektórzy mówią, że Amerykanie. Tak, ja dzisiaj nawet już o 19 Guardian, punktach że czytałem. Rosjanie. Tak, będziemy rozmawiać o tym, czy to jest lista życzeń Kremla, czy jest do zaakceptowania przez Ukrainę. Czy dzisiaj jesteśmy po opublikowaniu tego planu bliżej pokoju w Ukrainie, czy wręcz przeciwnie? O tym wszystkim o 8.13. Serdecznie zapraszam. O pierwszych pocałunkach, ale nie tylko pierwszych. Także najpiękniejszych państwo nam opowiadają. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój pocałunek, może nie pierwszy, ale najważniejszy w moim życiu był wtedy, kiedy w 2001 roku pojechałem do szpitala i ucałowałem moje nowo narodzone bliźniaczki. To była najpiękniejsza rzecz na świecie. No i takie historie zdecydowanie robią dzień. Prosimy o więcej. Prosimy o więcej. 11 minut do godziny 8. Czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The Strokes, Last Night. W XXI wiek muzyka rockowa wkroczyła z pytaniem o dalszy sens swojego istnienia. Oto najważniejszy być może gitarowy zespół końcówki lat 90., a mianowicie Radiohead, postanowił z gitar prawie zupełnie zrezygnować i pójść w stronę muzyki elektronicznej. Rock Rock and roll potrzebował nowego impulsu. Takiego, jaki 10 lat wcześniej dostarczyło pojawienie się m.in. Nirwany. Na szczęście nie trzeba było na niego długo czekać. Szaleństwo na punkcie The Strokes, jakie w 2001 roku zapanowało w anglojęzycznej prasie muzycznej, było czymś niespotykanym od lat. Dziennikarze przekonywali, że to właśnie nowojorski kwintet jest panaceum na marazm sceny rockowej przełomu mileniów. Retro brzmienie The Strokes było jednak kompilacją kilku pokoleń amerykańskiego rocka. The Velvet Underground, The Ramones, czy Toma Petty'ego. To właśnie ostatni z nich był autorem wykroju, z którego The Strokes uszyli Last Night. Charakterystyczny galop perkusji i gitarowy riff łudząco przypominają American Girl z debiutanckiej płyty Tom Petty and the Heartbreakers, wydanej aż ćwierć wieku wcześniej, bo w 1976 roku. Z kolei żarliwe gitarowe solo zostało zainspirowane twórczością bluesowego artysty Freddiego Kinga. The Strokes w tamtym czasie wyróżniały jednak nie tylko inspiracje sięgające daleko wstecz, ale też produkcja z brzmieniem niedbałym i potarganym niczym fryzury członków grupy. Lecz podobnie jak z fryzurami, niedbałym w sposób celowo wystylizowany. Podobno podczas pracy nad Last Night wokalista Julian Casablancas prosił producenta Gordona Rafaela, aby ten poluzował nieco tej piosence krawat. Chciał, by jego wokal brzmiał jak twoje ulubione dżinsy. Nie całkowicie podarte, ale wygodnie znoszone. Piosenka do wyjaśnienia.